302वीं कक्षा मंत्र पाठ तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 302वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के सप्तम अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है और इसके प्रथम अधिकरण को हम देख रहे थे, जिसमें सातवें सूत्र उसके भाष्य तक पीछे देखा था। विषय ये चल रहा है कि प्रकृति में जो धर्म कहे गए हैं, जो धर्म जहां जिस कर्म में कहे गए हैं, वे धर्म उन्हीं कर्मों तक रहेंगे अथवा अन्यों में जो बिना धर्म वाले हैं वहां पर भी प्राप्त होंगे। इसमें ही दोनों पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। इसमें आठवें सूत्र से हम देखते हैं, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। इससे पीछे सिद्धांती ने एक बात कही थी कि चूंकि धर्म अपूर्व प्रयुक्त है न कि कर्म प्रयुक्त है, और अपूर्व अलग अलग होगा, इसलिए जिस अपूर्व से जुड़ करके वो धर्म कहे गए हैं वो वहीं पर ही रहेंगे। याग से प्रयुक्त नहीं है कि किसी भी याग में चले जाएं। उसके ऊपर पूर्व पक्षी यहां पर आठवें सूत्र में एक और तरीके से संगति लगाने का प्रयास कर रहा है ताकि वो धर्म सब जगह प्राप्त हो। उद्देश्य तो उसका वही है, जो धर्म है वो सब जगह प्राप्त हो, लेकिन चूंकि अपूर्व प्रयोजक है, क्योंकि वही फल वाला होता है, ये हेतु पीछे आ चुका है, तो उसको मानते हुए भी ये सब धर्मों को सब जगह प्राप्त कराने का प्रयास कर रहा है। तो आठवां सूत्र है, यदि वापि अविधानात् सामान्यात् सर्वधर्मः स्यात्। तो बोले अगर ये पूर्व पक्ष को तो खैर हटा ही रहा है सिद्धांती के को कि अभिधान से हो, ये अभिधान मतलब अभिधानवत संज्ञा के समान, जैसे अलग अलग संज्ञाएं होती हैं उसके समान, तो सामान्यात सर्वधर्म स्यात्। यहां पर जो नाम है वो सबका समान है इसलिए सबका धर्म हो जाए। वो समान देख रहा है अपूर्व शब्द को। सिद्धांती ने कहा ना कि ये सब अपूर्व प्रयुक्त हैं, तो बोले अपूर्व अपूर्व अपूर्व तो सब समान ही हो गए, अपूर्व शब्द है तो यदि अपूर्व के प्रयुक्त है तो अपूर्व तो हर जगह को रहेगा, हर याग में कोई ना कोई अपूर्व तो रहेगा ही, या यूं कहो कि हर याग का अपूर्व रहेगा। यदि ये अपूर्व प्रयुक्त है तो समान शब्द है तो ये धर्म सब जगह चले जाएंगे। जैसे याग के आधार पर वो सब जगह पहुंचा रहा था, ऐसे अपूर्व शब्द के आधार पर भी सब जगह पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। भाष्य देखिए, यद्यपि अपूर्वम प्रयोजकम धर्माणाम, ये ठीक है कि धर्मों का प्रयोजक अपूर्व है, यानी सिद्धांति के इस अंश को स्वीकार कर रहा है ये पूर्व पक्षी। तथापि सर्वधर्म स्यात्, फिर भी होंगे तो सबके ही धर्म है। क्यों? स स पदार्थ अभिधानवत सामान्यात, कि वो जो पदार्थ है सर्वधर्म स्यात् सहस पदार्थ, हाँ इसको तो यहीं तक ही लेंगे कि वह पदार्थ, यहां पर पदार्थ का मतलब है कर्म या धर्म, धर्म के रूप में जो कर्म है वो। तथापि सर्वधर्म स्यात्, ये सर्वधर्म कौन होगा? तो पदार्थ सर्वधर्म होगा, वह सर्वधर्म, वह पदार्थ सर्वधर्म होगा। तो सर्व पदार्थ का मतलब धर्म भी सीधे सीधे ले सकते हैं, नहीं तो कर्म भी जो इतर कर्म होते हैं, शेष कर्म होते हैं, उनको हम धर्म ही कहते हैं। हेतु दिया अभिधानवत सामान्यात, ये सूत्र का अंश है, इसको खोल रहे हैं आगे। अभिधानम तावत एतेषाम समानम अपूर्वम इति, इनका जो अभिधान है वो समान है, कथन जो नाम है वो समान है। वो क्या समान है? अपूर्वम इति, अपूर्व सब जगह समान है। अभिधानवत धर्मेण अपि अस्य समानेन भवितव्यम्, जैसे इनका अभिधान समान है यानी अपूर्व ये नाम समान है, वैसे इनके धर्म भी समान होने चाहिए। नाम समान तो धर्म भी समान, ये हेतु दे रहा है। कैसे? वाहिकवत, वाहिक के समान। वाहिक का मतलब वाहिक देश में रहने वाला जो व्यक्ति है वो, वाहिक देश जो पंजाब वाला भाग है, चाहे तो भारत वाला और या तो जो अभी पाकिस्तान वाला है, वो सारा क्षेत्र वाहिक प्रदेश कहलाता है। तो वहां जो रहने वाला है उस व्यक्ति का उदाहरण दे रहे हैं वाहिक के समान। क्या है उसको खोल रहे हैं? यथा वाहिको अतिथिरागतः यवान्नम अस्मै प्रक्रियताम इत्युक्ते, यो यो वाहिकस तस्य तस्य यवान्नम क्रियते। तो कोई वाहिक अतिथि आया है और उसके लिए किसी ने निर्देश दिया कि उसके लिए यवान्न कीजिए, जो से बनी हुई चीजें दीजिए, जो का जो भी बनता होगा यवान प्रिय होते हैं। तो यवानम अस्मे प्रक्रियता में ये कहने पर जो जो भी वाहिक है उन सब सब के लिए लगेगा। कि कोई एक वाहिक को लेकर के कथन किया है वो अतिथि है, उसका ये मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति विशेष वाहिक को ही ये होगा और बाकी वाहिक को वो प्राप्त नहीं होगा। सभी वाहिक जितने भी होंगे, वो या अन्य जो भी अतिथि आए हैं या आएंगे, उन सब पे वो लागू हो जाता है कि वाहिक देश के जो आते हैं उनको यवान से भोजन कराना चाहिए। यथावा, और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यानी इस पे ये कहना चाहते हैं कि नाम चूंकि एक है इसलिए धर्म भी सब जगह एक ही लगेंगे। वाहिक वाहिक वाहिक नाम, वहां के देश वाला कोई भी व्यक्ति हो वो वाहिक कहलाएगा। तो नाम के समान होने से यवान रूपी जो धर्म है वो भी समान होगा। दूसरा कहते हैं, चिकित्सा का उदाहरण देते हैं, यथावा अक्षामये मुद्गौदनो भोक्तव्य है, आंख के रोगों में मूंग और चावल खाने चाहिए। मुद्गौदन खिचड़ी बनती है, जो मूंग और चावल की खिचड़ी बनती है तो देखो उसको आंख के रोग के लिए उसमें प्रचलित होगा कि आंख का रोग हुआ तो ये पथ्य भोजन उसको देना चाहिए। औषधि आदि भी जो देते रहो चिकित्सा भी करते रहो, लेकिन उनको मूंग की खिचड़ी खिलानी चाहिए आंख के रोगों में, ठीक है। और देखो दूसरी बात, देखो कैसी लगती है, नहीं लगती है, उधर हमें पय पातव्य मिति, पेट का रोग हो तो दूध पिलाओ उसको, आवाज का कुछ का तो दूध पीने से ही पेट खराब होता है वो दूध पी लेंगे तो उनका पेट और खराब होगा तो कुछ दूसरे रोग होने चाहिए, अथवा तो एक प्रक्रिया है वैसे तो उसको भी, उनको दूध पिलाना, दूध के रोगी को दूध पिलाया जाता है। यहां बहुत समय पहले की बात है, व्रतमुनि जी बता रहे थे, डॉक्टर नागेंद्र नीरज जो कि अभी योगग्राम में है, वो सबसे पहले यहां अजमेर में ही थे, प्राकृतिक चिकित्सालय में, लोडा धर्मशाला होकर प्राकृतिक चिकित्सालय चलता था, हम लोग जाते थे उसमें। वो नए नए थे, वो भी नए थे बिल्कुल, मैं आयुर्वेद में पढ़ता था तो मैं भी प्राकृतिक चिकित्सा का वो पाठ्यक्रम वो भी करता था, छुट्टियों में आता था तो वहां जाता था, चिकित्सा भी देखता था, करता था, सीखता था, उनकी कक्षाएं लगती थी सुबह, स्वयं पे भी कर, तो वो मैं रुचि थी, मैं चला जाता था सुबह सुबह या शाम को भी। तो व्रतमुनि जी भी जाते थे और एक उदावत जी है, वो भी उनके मित्र थे, वो दोनों साथ रहते थे, दाढ़ी और वो रखा करते थे उस समय, अभी तो क्लीन शेव है, उस समय जैसे कि इन लोगों ने रख रखी है ना दाढ़ी और बाल, ऐसे रखते थे उदावत जी भी और डॉक्टर नीरज जी भी, और खादी के कुर्ते कपड़े पहना करते थे। वो डॉक्टर थे, वो भी एलोपैथी के थे, लेकिन सादे रहना, आध्यात्मिक कविताएं लिखना, ऐसे थे। तो व्रतमुनि जी एक बार गए थे, तब वो बता रहे थे उनका कि वो कहले जी मेरे को दूध नहीं पसता इसलिए दूध छोड़ दूं मैं, तो उन्होंने कहा था कि दूध छोड़ना मत बिल्कुल भी, जितना पचता हो उतना लेना पहले, तो आपको एक कप पीना है तो एक कप पियो, आप छोड़ दोगे तो दूध का साथ में आपको कभी नहीं होगा, नहीं दूध जब जब लोगे वो प्रतिकूल पड़ेगा, तो पहले एक कप लो और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते चले जाओ, वो अनुकूल हो जाएगा आपको इस ढंग से। तो रोग किससे उत्पन्न हुआ था? दूध से ही। दूध नहीं लो तो उनको दिक्कत नहीं, पर वो दूध ज्यादा लेने से होती थी। अब एकदम ज्यादा पी लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है, तो पहले दूध लो जितना सहन होता है, फिर उससे थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। तो जिनको दूध पीने का अभ्यास है होता है बचपन से या पीढ़ियों से, वो दूध पीते रहते हैं, उनको दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन जिनको अभ्यास नहीं होता है वो लेंगे, तो या तो उस संदर्भ में हम देखें कि जिस चीज को वो सहन नहीं कर पा रहा है उसको थोड़ा थोड़ा दे करके सहन करवाया गया। तो उधर दूध पीने से जो रोग पैदा होता है वो दूध पीने से ही ठीक कर किया जा रहा है, लेकिन प्रक्रिया से। जैसे विष भी साथ में हो जाता है और तरह तरह के नशे वो सब साथ में हो जाते हैं, उससे समस्या आ रही है किसको, लेकिन लेना है तो क्या करते हैं, धीरे धीरे धीरे धीरे वो आदत पड़ जाती है। अथवा दूध से होने वाले रोगों को छोड़ करके कोई दूसरे रोग हो, उधर से संबंधित कोई रोग होते होंगे, कोई रोग विशेष, हर कोई रोग नहीं, उसके लिए यहां पर दूध की बात की गई। भाई अन्न आदि छोड़ो, दूध पियो, इसका मतलब क्या हुआ? सब्जी है, अन्न है, और फल लेना चाहे तो फल भी ले लो, उनको छोड़ दो, ये केवल दूध पे करो। और आयुर्वेद में तो कल्प कराया जाता है, तो उसमें तक्र कल्प भी होता है तो दुग्ध कल्प भी होता है, आम्र कल्प करवाते हैं, ऐसे कल्प करवाते हैं। तो हालांकि उधर रोगियों में तक्र कल्प करवाया जाता है, तक्र कल्प करवाया जाता है अधिकतर। तो अब या तो यहां पह का मतलब पयो विकार, यूं अर्थ लेकर के करें हम, दूध से बने हुए जो चीज हैं उनको लें तो उसमें तक्र भी पय में आ गया, और नहीं तो दूध भी अगर किसी को देना है, परपटी कल्प करवाते हैं, परपटी देते हैं उधर रोगों में, गृहिणी संग्रहिणी में खासतौर से, जो कि उधर रोग हैं बिगड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, वो परपटी मतलब पपड़ी जैसी एक कल्पना होती है, उसमें पारे का भी गंधक का प्रयोग होता है। परपटियां कई तरह की होती हैं, कई भस्में भी डलती हैं उसमें, वो पपड़ी जैसी होती है। पपड़ी मतलब उसको क्या कहते हैं, पिघलाते हैं पहले तो औषधि को, गंधक पारा कजली बनी हुई रहती है उसमें, फिर भस्म उसमें डाल देते हैं, पिघल जाता है थोड़ी गर्मी से, गंधक पिघल जाता है, वो पिघल जाते हैं, फिर उसको नीचे डाल करके वो पत्ते पे पत्ता रख करके और ऊपर से बेलन या कुछ ऐसा फैला देते हैं। तो जैसे अपने चपड़ा वगैरह बनता है, या तो क्या कहते हैं चिक्की बनती है, पापड़ नहीं, पापड़ तो जो गर्म चीजें बनती है ना पिघलाते हैं, जैसे चाशनी की चीज बनती है वो पिघलाई तो गर्म है पिघली भी है, और उसको फिर फैलाते हैं और करते हैं, फैला दिया। जैसे ये तिल पपड़ी बनती है ब्यावर वाली, पिघले भी होती है और फिर बिछा देते हैं तो वो पपड़ी पापड़ की तरह से हो जाती है। तो ऐसे तो रस परपटी, पंचामृत परपटी, ऐसे परपटी कल्प एक कल्पना है आयुर्वेद की, जैसे कि आसव एक कल्पना है, गुटिका एक कल्पना है, अवलेह एक कल्पना है, स्वरस एक कल्पना है, यानी प्रक्रिया देने की, निर्माण की। तो उसमें परपटी कल्प आते हैं, बहुत सारी दवाइयां होती हैं, रस परपटी है और श्वेत परपटी है मूत्र वगैरह के लिए, पपड़ी जैसा होता है इसलिए परपटी नाम है बस उसका। तोड़ते हैं तो टुकड़े हो जाते हैं, कट से टूट जाता है, फिर उसको पीस लेते हैं, वैसे तो चूर्ण ही बना देते हैं उसका, लेकिन बनाते समय वो पपड़ी बनता है। तो उसको उसमें दुग्ध कल्प दिया जाता है, परपटी कल्प देते हैं, उस परपटी देते हैं, उसके साथ दूध ही दूध पिलाते हैं, या तो उस औषधियों के साथ में जो भी होगा। लेकिन उदरामय पह पातव्यमिति, अब जब ये कथन हो गया तो ये सब जगह लगेगा, किसी खास व्यक्ति के लिए ही नहीं, सबकी सब जगह लगे, वाहिक और अक्षयामय और उदरामय, ये तीन इन्होंने उदाहरण दे दिए। सर्वत्र ही अक्षयामय मुदगौदनो भुज्यते, उदरामय अपि पयः पीयते। तो नेत्र के रोग हो तो मुदगौदन और उदरामय हो तो दूध पिलाया जाता है। एवं यहापि एकस्य अपूर्वस्य ये धर्मः श्रुतः ते सर्व अपूर्वाणाम भवितुम अर्हन्ति। इसी प्रकार से यहां भी जो एक के धर्म कहे गए, जिस अपूर्व के ये धर्म कहे गए हैं, वे सब अपूर्वों के भी हो सकते हैं। अपूर्व मतलब वही अपूर्व के साथ में जोड़ दिया था धर्मों को सिद्धांती ने, इसलिए जो एक अपूर्व के हैं तो अन्य अपूर्वों के भी हो सकते हैं, ये उसकी युक्ति है। मूंग जो होता है, मूंग तो वैसे बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत सारे रोगों में दिया जाता है, पथ्यतम है दालों के अंदर छिलके वाला जो है, उसमें मूंग के लिए कुछ दही के साथ प्रयोग करने में भी मूंग का प्रयोग बता रखा है, दही जिनको ठीक नहीं होता है तो दही के साथ में मधु है, चीनी है, घृत भी डाल करके है, और उसमें मूंग की दाल भी लिखी हुई है वो चरक संहिता के अंदर। तो एक चिकित्सक बता रहे थे, एक व्यक्ति को बहुत दर्द रहता था शरीर में और दही का शौकीन, दही और छाछ के, उसके बिना जी चले ही नहीं, लेकिन और उसके कारण वो बीमार भी रहे, छोड़ा जावे नहीं। अब उनको लगा कि ये दही बहुत खाते हैं, उन्होंने इतिवृत्त पूछते पूछते पूछते कि रोग का कारण क्या है, तो वो दही बहुत ज्यादा खाते थे दोनों समय या तो प्रतिदिन और अधिक मात्रा में। तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि आप मूंग की दाल लो, क्योंकि चरक ने दही के साथ में देने को कहा गया, इसका ये मतलब होता है कि दही के जो कुछ विकार होंगे उनका वो शमन साथ में कर रहा है। जैसे दूध के साथ में सौंठ दी, उसका प्रयोजन ये रहता है ना कि दूध से किसी को कुछ कफ या अन्य कुछ हो रहा है तो साथ में सौंठ देने से वो चीज कम होती है, संतुलन किया जाता है साथ में देने के लिए। उन्होंने उस बात को वहां से पकड़ा, सीधे सीधे तो लिखा नहीं है कि दही के जो होने वाले जो रोग है उसमें मूंग की दाल दो छिलके वाली, और उन्होंने वहां चूंकि पढ़ा हुआ था तो वो देते थे, तो बड़ा अच्छा लाभ अचानक उसको दो प्रयोग करो। तो वो जब भी कोई दही खाता है दही से संबंधित रोग, भाई मूंग की दाल जरूर खाओ, आप कैसे भी खाओ, दाल के रूप में, खिचड़ी के रूप में, जैसे भी खानी है उसको साथ साथ, और फिर बाद में जब ठीक हो जाते हैं तो दही के साथ में मूंग की दाल लेकर के खाओ, जब जब दही लेना है तो मूंग की दाल भी बना ली साथ में, तो फिर आगे दही भी खा लिया और विकार भी नहीं होंगे। लेकिन अगर ठीक भी करना है तो दही को तो छुड़वा दिया और मूंग की दाल दी, ऐसा प्रयोग होता है। और इन्होंने आंख के रोगों के अंदर लिखा है, आंख के रोगों को इन्होंने, ठीक है, अरे बहुत सारे हो सकते हैं, अब कुछ भी होंगे, तो ये इसने पूर्व पक्षी ने उदाहरण दिए। आगे देखिए, अपिच अरुण पराशरा नाम शाखिना, कुछ शाखा वाले हैं अरुण पराशर नाम के, उनके यहां कोई एक वचन पढ़ा जाता है, उसके आधार पर भी पूर्व पक्षी अपनी बात को पुष्ट कर रहा है। तेषां परिचरेषु स्मृति रूपम ब्राह्मणम भवति, तो उनके परिचर में, परिचर मतलब उनके समुदाय में, चारों ओर जो उनके घूमते हैं करते हैं मिलते हैं, मतलब उसी वर्ग वाले उस संप्रदाय वाले में स्मृति रूप एक ब्राह्मण वचन पढ़ा जाता है। ये दर्शपूर्ण मासयोर धर्मा ते सर्वेष्टी नाम अग्नि शोमी यस्य च, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए कि प्रारंभ है ना, ये वहां पर दो विपरीत अल्प विराम लगाइए, तो जो दर्शपूर्ण मास के धर्म होते हैं वो सब इष्टियों के अग्निशोमीय के भी धर्म होते हैं। यहां छह के बाद में बंद कीजिए लेकिन एक से बंद कीजिए, एक विपरीत अल्प विराम लगाइए। इति आरभ्य यावत, यहां से शुरू करके, ये जो शुरू किया गया उस उद्धरण को इन्होंने दिया, इति आरभ्य यहां से प्रारंभ करके यावत जब तक, अब वो दूसरा वचन आ रहा है, तो जो सर्वा लिखा हुआ है सर्वाह, इसके पहले विपरीत अल्प विराम लीजिए, वो एक विपरीत अल्प विराम लीजिए। सर्वाह प्रकृति विकृतयो अनुक्रांताः, अनुक्रांता के बाद में भी विपरीत अल्प विराम बंद कीजिए, यहां पर दो से बंद कीजिए। सर्वाह प्रकृति विकृतयो अनुक्रांताः, इसमें सभी जो जितने प्रकृति और विकृति है उनका वो अनुक्रांत हो जाते हैं, वहां सब उद्धरण में पहुंच जाते हैं। ये क्या है, जहां से ये से शुरू किया है मूल में जो उद्धरण है, ये बड़ा उद्धरण है, उसका प्रारंभ का भाग वहां दे दिया और अंत का भाग यहां पर उद्धृत किया है, इसलिए द्वितीय दो जो विपरीत अल्प विराम है वो तो उस पूरे को बताने के लिए है टुकड़ों को, लेकिन चूंकि यहां पर चय के बाद समाप्त हो गया और सर्वा के बाद में फिर टुकड़ा शुरू हो रहा है तो उसको एक एक से किया है। तच्च अनुक्रमणम एतम एव न्यायम सूचयति, ये जो अनुक्रमण है अंत में जो कहा ना प्रकृति विकृत हो अनुक्रांता, इस अनुक्रांत को अनुक्रमण की दृष्टि से कह रहे हैं। तच्च अनुक्रमणम एतम एव न्यायम सूचयति, इसी न्याय को सूचित कर रहा है, इस न्याय को कि प्रकृति में जो धर्म कहे गए हैं वो सब जगह प्राप्त होंगे। तस्मात अपूर्व प्रयुक्तत्वे अपि सर्वे धर्मा सर्वार्थाय, इसलिए आप भले ही इनको अपूर्व प्रयुक्त मानो धर्मों को, लेकिन सभी धर्म सबके लिए होंगे। हाँ आचार्य वर्य, अत्र प्रश्न केवल प्रकृति धर्माणाम विषय पूर्व पक्षी बदलती उत विकृति धर्माणाम विषय अपि तस्य अभिप्राय, कुछ विकृतियों का भी हो सकता है, जो जिन विकृतियों में कुछ नए धर्म कहे गए उन विकृति होते हुए भी वो प्रकृति हो, तो वैसे तो प्रकृति वालों के लिए ही है, और इसको थोड़ा सा विकृति वालों में, विकृति में भी कुछ न कुछ नए धर्म तो होते ही हैं, और प्रथम दृष्टया तो हम ये देखते हैं प्रकृतिवत विकृति करनी चाहिए, तो प्रकृति के धर्म विकृति में जाते ही हैं, और विकृति में कुछ नए धर्म भी होते हैं और वो भी उनकी विकृतियों में चले जाते हैं। इन सबके साथ साथ अगर ये आए कि ये सभी धर्म सब जगह जाते हैं, सभी धर्म सब जगह प्राप्त होते हैं, जहां कुछ भी धर्म नहीं कहे गए वहां पर भी, एक तो विकृतियां वो हुई जहां पर कुछ अतिरिक्त धर्म कह दिए गए हैं, लेकिन धर्म तो वहां पर भी कहे गए। ये पूरी चर्चा उन सब के लिए जहां जहां भी धर्म कहे गए हैं उन सबको लेकर के ये चर्चा लगेगी। और कुछ है जहां पर कोई भी धर्म ही नहीं कहा गया ऐसा, तो वो धर्म कहां कहां आएंगे। तो इसका अपने पिछले वाले बात से विरोध नहीं है, जैसा हम हमेशा अब तक जो समझते हुए आए हैं कि प्रकृति से विकृति में धर्म जाते हैं, अतिदेश हमें प्राप्त ही है, तो इस अधिकरण का ये मतलब नहीं है, सिद्धांति वाला पक्ष अगर लेंगे तो, कि प्रकृति के धर्म कहीं जाते ही नहीं है। अगर नहीं जाते हैं तो वो पीछे वाले से विरुद्ध जाएगा, इसलिए वो तात्पर्य नहीं है। लेकिन जहां कुछ भी अंतराग्नादि जहां है वहां कुछ भी धर्म नहीं पढ़े गए हैं, तो वहां ये धर्म जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, और सब धर्म सब जगह जाने चाहिए अगर ऐसा कहने लगे तो सारे के सारे सब जगह पहुंचने लगेंगे, उसको भी ये रोकेगा ये अधिकरण। विकृति नाम अपि परस्परम, हाँ विकृति में भी, क्योंकि विकृति की भी विकृति होती है ना। नहीं केवल एकस्य विकृते है धर्माणाम, हाँ अन्यस्य अन्यस्य विकृते है, उसमें भी जाने की बात आ सकती है ना, कोई कह सकता है ना, क्योंकि पूर्व पक्षी का हेतु तो यही था कि सब याग है तो सब जगह सारे जाने चाहिए, तो विकृति एक विकृति से भी दूसरी विकृति में, और दूसरी भी तो किसी भी विकृति में खुले में, ये नहीं कि उसी तरह के जो है उसमें नहीं, अन्य भी जो भिन्न कहीं भी जा सकता है, ये तो पूर्व पक्षी बिल्कुल खोल रहा था इसको, तो सिद्धांत ही उसका निषेध कर रहा, नहीं ऐसे नहीं खुलेगा कि कहीं भी कोई भी चले जाएंगे, तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो ये याग लेके कहा, फिर अभी अपूर्व लेकर के कहा, और ये एक और उदाहरण दिया कि इससे ये पता लगता है कि सब जगह जाएंगे, ये पूर्व पक्ष हुआ। इसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है नवमे सूत्र में, अर्थस्य तु अविभक्तत्वात् तथा स्यात् अभिधानेषु अल्पविराम पूर्ववत्वात् प्रयोगस्य अल्पविराम कर्मणः शब्द भाव्यत्वात् विभागात् शेषाणाम अप्रवृत्ति ही स्यात्। वो कहता है कि अर्थस्य तु अविभक्तत्वात्, ये जो अर्थ है जो वहां पर वाहिक वगैरह का जो प्रसंग था उसके तो अविभक्त होने के कारण से, यानी समान होने के कारण, अलग अलग नहीं है। तथा स्यात् अभिधानेषु, वहां ये जो अभिधान कहे हैं या तो अक्षयामय है या उदरामय है या वाहिक है, ऐसे जो है वहां पर तो अविभक्त है, अर्थ अविभक्त है, भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए वहां तो ये हो जाएंगे। लेकिन पूर्ववत्वात् प्रयोगस्य, और उसी के साथ जोड़ रहे हैं कि इनका जो प्रयोग है वो पहले वाले के समान है, पहले भी ऐसा करते रहे। यानी ये जो उदाहरण दिए गए कि अक्षयामय में मुद्गोदन दे, ये पहले भी होता रहा है, देखा जाता रहा है, वाहिक को भी पहले यमान ने दिया जाता रहा है, और ऐसे ही और आगे भी चलता रहेगा, अन्योन्यों को भी होता रहेगा, वहां तो घट जाएगा। लेकिन सिद्धांत ही कहना चाहता है कि ये जो वचन है ये पूर्व वाले नहीं है कि पहले भी ऐसा होता रहा है, ये तो शास्त्र का वचन है भाई, यहां ये होना चाहिए। अब इसके आधार पर और सब जगह होने लगे ये आप लगा नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले ऐसा होता रहा है वो कह ही नहीं सकते आप, वो तो शास्त्र के आधार पर लेना है, व्यवहार के आधार पर अर्थ लेना ही नहीं है। ये जो सारे उदाहरण दिए ये तो व्यवहार वाले थे, वहां तो पूर्वता देखी जाती है, इसलिए उसके अनुसार यहां नहीं लगाना चाहिए। तो अर्थस्य तु अविभक्तत्वात् तथा स्यात् अभिधानेषु, यहां जो अभिधान नाम है वाहिक आदि उसमें तो वैसा हो जाए। पूर्ववत्वात् प्रयोगस्य, क्योंकि जो प्रयोग है वाहिक आदि के ये पूर्व वाले हैं, नहीं पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। कर्मणा है शब्द भाव्यत्वात्, लेकिन यहां जो कर्म की बात चल रही है जिनके ये धर्म है वो तो शब्द भाव्य है, शब्द के वचन के मिलने से ये स्वीकार किए जा रहे, लोक में देखा जाता है इसलिए नहीं। कर्मणा है शब्द भाव्यत्वात् विभागात्, विभाग होने से, और ये खासतौर से अपूर्व शब्द के लिए कह रहा है सिद्धांती, क्योंकि पूर्व पक्षी ने अपूर्व को समान लेते हुए कहा, बोले अपूर्व के भी विभाग होने से, अपूर्व शब्द तो है लेकिन अपूर्व तो अलग अलग तरह के हैं, तो उसके विभाग होने से शेषाणाम अप्रवृत्ति स्यात्, जो शेष है यानी धर्म है उनकी सब जगह प्रवृत्ति नहीं होगी। उपवर्णन उपवर्णना परिहारस तावद उच्यते। उपवर्णन मतलब जो बाद में इन्होंने वर्णन किया है उसका पहले परिहार किया है, पहले समीप वाले का परिहार करते हैं। उपवर्णना परिहार, उपवर्णन ना और परिहार है, उपवर्णन अपरिहार है ऐसा नहीं। क्या यदुक्तम वाहिक वदिति, जो आपने वाहिक के समान कहा था अत्र भूमः, अर्थस्य तु अविभक्तत्वात् तथा स्याद अभिधानेषु। ये सूत्र का अंश है जो का तू लिखा हुआ है, अर्थ आगे खोल रहे हैं। अर्थो वाहिकत्वम तद्देश संबद्धः, ये जो अर्थ है वो वाहिकत्व है, यहां पर वाहिक का मतलब वहां पर वाहिकत्व जहां पर हो, और वो कैसे है तद्देश संबद्ध, वो देश से जुड़ करके है कि जो वाहिक देश का रहने वाला है। सो अविभक्त, वो भिन्न भिन्न नहीं है, सबके लिए समान है, जो भी वाहिक देश का आएगा वो उस स्थान से जुड़ा हुआ है। सर्ववाहिकेषु अनुगता इत्यर्थः, अविभक्त है इसका मतलब क्या हुआ कि सभी वाहिकों में अनुगत है, विद्यमान है, वहां भी घट रहा है वो। तन्निमित्तश्च प्रीति विशेषो न पुरुष निमित्तः, तो तन्निमित्तक यानी देश निमित्तक ये प्रीति विशेष है, ये जो यवानों को खाने की प्रीति है ये देश विशेष के कारण से है, न पुरुष निमित्तक, किसी पुरुष के निमित्त से नहीं है। पुरुष के निमित्त से होती तो फिर पूर्व पक्षी की बात घट सकती थी और यहां भी घटानी पड़ती कि अलग अलग पुरुष हैं और वाहिक नाम वाले हैं, भले ही एक नाम है लेकिन पुरुष अलग अलग हैं तो भी लगना चाहिए, वहां नहीं। वहां तो निमित्त देश है, क्योंकि किसी किसी स्थान पर जैसा खाना प्रचलित होता है बचपन से खाते हैं तो वहां वो प्रियता उनकी पता लग जाती है कि भाई इन लोगों को ये चीज प्रिय है। वो व्यक्ति के आधार पर नहीं है, यद्यपि व्यक्ति को ही प्रिय लगती है वो चीजें, लेकिन वो देश के कारण से जुड़ी हुई है। वहां के लोग ऐसा पसंद करते हैं, खट्टा पसंद करते हैं, चावल पसंद करते हैं, मीठा पसंद करते हैं, घी पसंद करते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, दूध घी ज्यादा खाते हैं, ऐसे जो जो भी है जिसका भी। तो कहा कि ये देश निमित्तक है, तन निमित्तश्च यानी देश निमित्त ये है प्रीति विशेषो न पुरुष निमित्त। तो ये कहते हैं कथम जायते, ये कैसे पता लगता है कि ये देश निमित्तक है, उसके लिए हेतु जो सूत्र में दिया उसको उद्धृत कर रहे हैं। पूर्ववत्वात् प्रयोगस्य, इसी को आगे खोल रहे हैं, पूर्ववान अत्र प्रयोगः, ये जो प्रयोग देखा जाता है इनको खिलाने का वाहिकों को, ये पहले वाला है यानी पहले भी ऐसा ही होता रहा है। बहुशो वाहिकाश्च अवाहिकाश्च, अवाहिकाश्च आ जोड़ लेना यहां पर, भोजिता, बोले उन्होंने बहुत सारे वाहिकों को भी खिलाया है और अवाहिकों को भी खिलाया है। भोजनालय वगैरह होगा, धर्मशाला होगी, भोजनालय होगा, तो लगता है ये लोग आए तो इनको ये चीज खिलाओ, बोले बहुत सारे वाहिक और अवाहिकों को खिला चुके हैं ये। तत्र अन्य व्यतिरेकाभ्याम ज्ञातमेतत् देश निमित्तेयम् यवान प्रियता न पुरुष निमित्ता, तो अन्य व्यतिरेक से पता लग गया कि ये देश निमित्तक है, पुरुष निमित्तक नहीं है। अगर पुरुष निमित्तक होती तो उस तरह का पुरुष यानी मनुष्य कहीं का भी होता, वाहिक और वाहिक के अलग, उन सबको उसी तरह का प्रिय होता, जैसे बच्चों को कोई चीज प्रिय होती है, युवकों को कोई चीज प्रिय होती है, महिलाओं को कोई चीज प्रिय होती है, वृद्धों को कोई चीज प्रिय होती है, ये पुरुष विशेष से है। तो फिर तो कहीं का भी रहने वाला हो अन्वय व्यतिरेक वहां नहीं घटेगा, जो जो भी इसी अवस्था वाला है उनको ऐसा खाना पसंद आता है वो पुरुष निमित्तक होता, लेकिन ये पुरुष निमित्तक नहीं है। उस देश वाले कोई भी हो, बच्चे बूढ़े युवा पुरुष स्त्री, सबको उसी तरह का खाना पसंद आता है, वो उसी की मांग करते हैं, तो ये देश निमित्तक है इसलिए यहां पर नहीं घटेगा। तो तस्मात तथा स्यात् वाहिकादिषु अभिधानेषु, तो वाहिकादि अभिधान में तो यह हो जाएगा। अतः कर्मणः शब्द भाव्यत्वात् न अन्यतः शक्यम एतत् ज्ञातुम्, लेकिन जो कर्म है ये तो शब्द भाव्य है, शब्द के कहने से ये किया जाता है, और किसी तरह से इस विषय में नहीं जाना जा सकता। जो शब्द कह रहा है वही मानते हैं कि कस्य अपूर्वस्य धर्मायति, ये और किसी तरह से नहीं जाना जा सकता कि कौन से धर्म किस अपूर्व वाले हैं। शास्त्र में जो शब्द आ गया पता लग गया कि इस अपूर्व के लिए इन धर्मों से युक्त होकर के करे, इस अपूर्व के लिए इन धर्मों से युक्त करे, ये बात शब्द से ही पता लगती है, शास्त्र में लिखी है इसलिए पता लगती है, लोक में ऐसा व्यवहार में नहीं देखा जाता है, इसलिए यहां पर वो आप इन उदाहरणों से नहीं ले सकते। शब्द इन च व्यवस्थिता विज्ञाता धर्म, अब चूंकि इसमें शब्द से ही पता लगता है और शब्द की दृष्टि से तो ये जो धर्म है ये व्यवस्थित है कि इस अपूर्व वाले के लिए ये धर्म, इस अपूर्व वाले के लिए ये धर्म, ये और ये ज्ञात है। अपूर्वाणाम च विभागः और जो अपूर्व है उनका विभाग है, अलग अलग अपूर्व है, एक ही तरह के तो अपूर्व नहीं है। अतः शेषाणाम, इसलिए शेषों का यानी जो धर्म है उनका अन्यत्र विहिता नाम अन्यत्र अप्रवृत्ति से, जो कहीं खास जगह पे अन्यत्र यानी किसी खास जगह पे जो धर्म कहे गए हैं उनकी अन्यत्र यानी उससे अतिरिक्त जगह पे अप्रवृत्ति हो, और जगह पे ये नहीं जाएंगे अपूर्व के भिन्न होने से। इस पे अब आक्षेप किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा, स्मृति रीति चेत, पीछे उसने स्मृति की बात कही थी, वो जो ब्राह्मण रूप स्मृति का कथन किया था ना अन्य संप्रदाय वालों का, उसके लिए ये प्रश्न कर रहा है अरुण पराशर का। तो स्मृति रीति चेत बोले अथ यद उक्तम स्मृति रीति, जो मैंने कहा था कि वो स्मृति है तस्य का परिहार है, उसका भी तो समाधान कीजिए। तो ग्यारहवें सूत्र में सिद्धांति कहता है न पूर्ववत्पात, बोले कि वो कथन आपका ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पूर्व वाला कथन है, यानी ये अनुवाद है, पहले कुछ कहा जा चुका है उसी का पुनर्कथन कर रहे हैं, ये पूर्ववत है, अपूर्व नहीं है, नए सिरे से विधि नहीं की जा रही है वहां पर। तो पूर्ववती हो ही यम स्मृति, ये जो स्मृति है ये पूर्व वाली है। कौन सा पूर्व का? तो चोदकम धर्म ग्राहकम वक्षति, चोदक जो है वो धर्म का ग्राहक कहा जाएगा, सामान्य जो अतिदेश है वचन वो ही धर्म का ग्राहक हो जाएगा, फिर भी ये वचन कहा जा रहा है। तो विध्यंतो वा प्रकृतिवत इति, जो विध्यंत होते हैं वो प्रकृति के समान होते हैं। विध्यंत का मतलब है इति कर्तव्यता, विध्यंत शब्द पहले एक आध बार आया होगा नहीं आएगा, अब आगे बहुत बार आएगा विध्यंत विध्यंत, क्योंकि हमारा प्रसंग ही आगे ये सातवें अध्याय से इस तरह का चलेगा, विध्यंत शब्द बहुत जगह आएगा। तो विध्यंत विधि का अंत, विधि का एक भाग इस रूप में, तो विधि रूप में इसको सामान्य अर्थ क्या समझना है, इति कर्तव्यता। और विध्यंत को आप यूं कह सकते हैं कि जो धर्म कहे गए हैं साथ साथ में वो सब विध्यंत हैं, एक किसी कर्म की विधि कर दी और उसके साथ साथ में जो और चीजें बताई गई हैं उनको, शेष कर्मों को, उनको विध्यंत नाम से यहां पर आगे कहा जाता रहेगा। तो कहना विध्यंत हुआ प्रकृतिवत इति, ये तो तेन प्रापितानाम धर्माणाम अयम अनुवादः, इसलिए ये जो कथन किया था ना इन्हें ब्राह्मण का स्मृति के रूप में वो इसका अनुवाद है। विद्यंत वा प्रकृतिवत, विद्यंत जो होते हैं वो प्रकृति के समान होते हैं, इति कर्तव्यता अन्य धर्म प्रकृति के समान होते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य वही अर्थ है इसका। बोले उसका ये अनुवाद है, ये जो ब्राह्मण वचन आपने दिया था, नई विधि नहीं है ये। तेन प्रापिता नाम धर्माणाम अनुवाद, जो धर्म पहले से प्राप्त थे उनका पुनर्कथन है। एत न्याय पूर्विका न अप्राप्तानाम विधायिका, तो इस प्रकार ये जो न्याय पूर्वक है न कि अप्राप्तों की विधायक है, जो प्राप्त थे उन्हीं की विधायिका है, अप्राप्तों की विधायिका नहीं है। यत कारणम व्यवस्था धर्माणाम एतेन न्यायेन भवति, तो एक ये जो शब्द है यत कारणम, ये भी आगे बहुत जगह आएगा, विध्यंत और यत कारणम, यत कारणम ये करके आएगा। इसको सीधे सीधे तो यूं नहीं खोलते, पर इसका तात्पर्य अपने को समझ में आता है कि यत कारणम जो कहते हैं इस कारण से, जो कि चूंकि ये कारण है, इस तरह के अर्थों में जब किसी बात को बता करके कारण बताते हैं तो यत कारणम व्यवस्था धर्माणाम एतेन न्यायेन स्यात्, इस न्याय से यहां पर व्यवस्था हो जाएगी। यस्मात् कारणात् वो भी है एक है, लेकिन यहां यत कारणम शब्द है, यत कारणम शब्द है यहां पर। कारण शब्द में सभी विभक्तियों का कारण हेतु इसमें प्राय सभी विभक्तियां देखी जा सकती हैं। यत कारणम ये प्रयोग एक नया प्रयोग है, आपको कई बार आएगा, हम लोग सामान्यतः प्रयोग नहीं करते हैं, मिलता भी कम है, लेकिन यहां आएगा ये कई बार आएगा। जैसे कि देखो हिंदी में इन्होंने क्या लिखा है, जिस कारण से धर्मों की व्यवस्था होती है, यत कारणम व्यवस्था धर्माणाम एतेन न्यायेन भवति, वह इस न्याय से होती है। अब ये अर्थ तो जो किया है वो भी थोड़ा विचारणीय है, और यत कारणम में जो है इसमें हम सामान्यतः प्रथमा विभक्ति देखते हैं, यत कारणम यत कारणम, तो इसको प्रथमा विभक्ति नहीं मानते हैं, इसको द्वितीय विभक्ति मानते हैं। यत कारणम का जो ये शब्द बड़ा हमारे को भी विचित्र लगा था, पूछा करा देखा तो और कहीं मिला, तो यत कारणम में ये नपुंसकलिंग है, तो द्वितीय एक वचन मानते हैं, भाषा का प्रयोग ऐसा था, इसको द्वितीय विभक्ति मान करके यत कारणम यहां पर प्रयोग, यत कारणम व्यवस्था धर्माणाम एतेन न्यायेन भवति। अगला सूत्र 12वां, ये भी सिद्धांतिका है, अर्थस्य शब्द भाव्यत्वात् प्रकरण निबंधनात् अल्पविराम शब्दाद एव अन्यत्र भावः स्यात्। क्योंकि यहां पर ये जो अर्थ है, जो मैंने जो कर्म है, जो इन्होंने आगे जो बताया अग्निन वाधान आदि जो अर्थ हैं जिनसे संबंधित चर्चाएं, उसके शब्द भाव्यत्वात् शब्द भावी होने से, यानी शब्द के कहने से वो प्राप्त होते हैं, शब्द भाव्यत्वात् प्रकरण निबंधनात्, और वो प्रकरण से बंधे हुए होते हैं, क्योंकि जिस जिस प्रकरण में कहे गए हैं, शब्द से कहे गए हैं, विधि की गई, और वो फिर जिस प्रकरण में कहे गए तो वो उसी प्रकरण से जुड़ेंगे, तो प्रकरण निबंधनात् शब्दादेव अन्यत्र भावस्यात्। ऐसे में यदि ये दूसरी जगह जाते भी हैं तो वो शब्द से ही जाएंगे, अपने आप नहीं चले जाएंगे। जैसे लोक के अंदर जब कहा है कि वाहिक को यवान दो, तो अब कोई दूसरा वाहिक आएगा तब कोई विधि नहीं कहेगा, कोई वचन भी नहीं कहेगा, तो भी सब जगह के लिए वो प्राप्त हो गया। जब जब इस तरह के लोग आते हैं तो ये भोजन दे दो, एक सामान्य बात हो गई। लेकिन यहां पर इन धर्मों का कथन शब्द के द्वारा किया गया है, उस प्रकरण में शब्द विशेष के कथन से उन धर्मों को वहां लाया गया है, तो अब वो धर्म अपने आप ही कहीं भी नहीं चले जाएंगे। यदि कोई वचन मिल रहा है कि ये धर्म उस वाला यहां होना चाहिए, तब वो जाएंगे, क्योंकि ये कह करके कहा गया है, शब्द से कहा गया है, तो इनका इधर उधर जाना भी शब्द से ही होना चाहिए, ये सिद्धांत कह रहा है। भाष्य देखे, इदम निगमन सूत्रम, ये सूत्र निगमन सूत्र है, जिसे पंचावयव वाला निगमन होता है, न्याय दर्शन वाला, ऐसे वो की वही बात कह रहे हैं, निगमनम च प्रतिज्ञाया हेतोश्च पुनर्वचनम। निगमन क्या होता है? प्रतिज्ञा और हेतु का पुनर्वचन होता है, बिल्कुल वो की वो बात कही है। तदिदम उच्यते, वो यहां पर कहा जा रहा है, यानी उसी बात को कह रहे हैं, पीछे जो कहा गया और उसको उपसंहार के रूप में कह रहे हैं। एक पीछे छठे अध्याय में आया था ना, सामान्य तो दृष्ट अनुमान वाला, मीमांसा वाला आया था ना, वो प्रसंग किसी देख करके बताना, किसी को याद आ रहा हो तो, लिखा हुआ हो तो, सामान्य तो दृष्ट का उन्होंने एक उदाहरण दिया था, थोड़ा सा अलग तरीके से था जो हम जैसे देखते हैं, लेकिन था सामान्य तो दृष्टि, लेकिन कुछ अलग तरीके से था। उसको हम उदाहरण के रूप में न्याय दर्शन के संदर्भ में ले सकते हैं कि देखो इस तरह से भी सामान्य तो दृष्टि का प्रयोग होता है, मीमांसा में किया गया है। बच्चे देखिए, यस्माद एवं, चूंकि ऐसा है, तस्माद अर्थस्य अग्निन्वाधानादेह, तो सूत्र में जो अर्थस्य लिखा हुआ है उसको खोल रहे हैं, चूंकि ऐसा है, यस्माद एवं तस्माद, इस कारण से अर्थस्य, अर्थस्य को ही आगे खोला, अग्निन्वाधानादेह, इसको यूं कर सकते हैं, अग्निन्वाधानादेह अर्थस्य, अर्थ मतलब यही जो शास्त्र में कहे गए हैं, नीचे सूत्रार्थ में भी युधिष्ठिर जी ने इसीलिए अग्निन्वाधानादि ये अर्थ किया है, हैं? नहीं, इसको अर्थस्य को ही खोला है, अर्थ मतलब कौन सा, अग्निन्वाधानादि, और इसको यूं विशेषण बना करके भी कथन कर सकते हैं, अग्निन्वाधानादेह अर्थस्य, तो एक ही बात है। शब्द भाव्यत्वात् प्रति प्रकरणम च निबंधनात् शब्दाद एव अन्यत्र भावस्यात्। इस सूत्र के अर्थ को खोल रहे हैं कि शब्द भाव्यत्वात् प्रति प्रकरणम च निबंधनात्, दो हेतु हैं, क्योंकि शब्द से उसकी विधि की गई वहां कह करके, और वो प्रकरण से बंधे हुए हैं, प्रकरण निबंधनात् को इन्होंने खोला, प्रति प्रकरणम च निबंधनात्, हर प्रकरण के लिए अलग अलग कथन मिलते हैं, तो शब्दादेव अन्यत्र भावस्यात्, अगर ये कहीं और जाते हैं तो शब्द से ही जाना होगा, इनको ऐसे ही नहीं कहीं ले जा सकते हम। यथा उदाहरण दे रहे हैं, गंधर्वापसरसो वा एतम उन्मादयंती, यह उन्माद्यति, अल्प विराम लेना यहां पर, बोले गंधर्व और अप्सराएं हैं वो उस व्यक्ति को उन्मादित करती हैं जो स्वयं उन्मत्त होता है। ये प्रवचन का विषय भी हो सकता है, व्याकरण में भी वैसे तो हम करते हैं कि जो प्रयोजक कर्ता होता है वो यूं ही कोई कुछ भी नहीं करता हो तो वो प्रयोजक कर्ता नहीं बन जाता, होते हुए को हुआता है, न हो रहा हो उसको हुआने का नहीं होता है, भले ही वो करवा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी सहमति है, तब वो कर पाता है। तो गंधर्व और अप्सराएं, गंधर्व मतलब जो गंधर्व विद्या के जानने वाले हैं, संगीत आदि हैं और हैं इस तरह के नृत्य हैं ये सब, और अप्सराएं हैं वो किसी को उन्मत्त कर देती हैं, उन्माद में ले आती हैं, पागल कर देती हैं, यानी अपनी अपनी जो उनकी विद्या है कला है उसके प्रति बहुत आकर्षित कर देती है, आकर्षित होकर व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, उस संदर्भ में आप ले सकते हैं इसको। तो वो तो मैं ये उस ढंग से व्याख्या कर रहा हूं शब्द को देख करके। तो गंधर्वाप सरोसो वा एतम उन्मादयंती, यह उन्माद्यति, जो स्वयं अपने आप में उन्मत्त होता है ना उसी को ये उन्मादित करते हैं। इसको दूसरे अर्थों में ले सकते हैं कि शराब की दुकानें हैं, मांस की दुकानें हैं, उस तरह की चीजें बिक रही हैं, तो वो हर किसी को तो आकर्षित नहीं करती, जो उसके प्रति लगाव वाला होता है, उन्मत्त होता है, उसका दीवाना होता है, वो उनको देखते ही उधर चला जाता है। वो कह के जी मैं क्या करूं दुकान में शराब दिख गई थी तो पी लिया, फिर से रुका नहीं गया, वो खुद उन्मत्त है पहले। ये कि ये बात संसार के सभी विषयों में लगा सकते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जितनी भी चीजें, ज्यों की तो लगेगी ये बात, अगर अंदर से उन्माद नहीं है हमारे तो उन विषयों की तरफ नहीं जाएंगे, भले ही पड़े हो, बड़े बिखरे हुए पड़े हो, हमारे आसपास में हो। वो जो आलंबन के कारण से हमारे को दिक्कत होती है, वो आलंबन की दिक्कत में हमारे अंदर कमी होती है, जीवन मुक्त को तो नहीं होती कुछ भी, या ऊंचे स्तर का योगी हो गया उसको तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी अंदर आग होती है तब वो बाहर की आग जलाती है, वो प्रेरित कर पाती है उस तरह से। लेकिन तो गंधर्वाप सरोसोवा एतम उन्मादयंती, यह उन्माद्यति, अल्प विराम, एता वही गंधर्वाप सरसो यत राष्ट्रभृतम, जो राष्ट्रभृत है कर्म है याग है वो क्या है, ये जो गंधर्व और अप्सराएं हैं ये राष्ट्रभृत है, तो उनके लिए फिर आगे कहा तस्मै स्वाहा ताभ्य स्वाहा इति, गंधर्व के लिए तस्मै कहा और अप्सरा के लिए ताभ्य कहा, इति जुहोति, उनके लिए करते हैं। अब देखो राष्ट्रभृत यज्ञ भी होता है ना, राष्ट्र का धारण होता है जिसमें, ऐसा यज्ञ होता है राष्ट्रभृत, उसको जोड़ करके मैं वैसे ही देख रहा हूं इनकी कर्मकांड की पृष्ठभूमि जो भी हो, लेकिन शब्द रचनाएं ऐसी हैं यहां पर। तो कभी राष्ट्र को एक करना हो, राष्ट्र को विशेष दिशा में मोड़ना हो, तो ये गंधर्व और अप्सराएं काम करती हैं वहां पर। कई बार जैसे उस तरह की चीजें चला देते हैं, वो बहुत सारा संगीत है, नृत्य है, दूरदर्शन पे आता है, या बड़े बड़े कार्यक्रम जो होते हैं उसको सबको उस तरफ ले जाते हैं। अभी जैसे क्रिकेट का चल रहा है आईपीएल का, तो ये सब चीजें जो क्या होती हैं वो पूरे राष्ट्र को या अधिकांश को, बहुतों को एक तरफ सोचने को मजबूर कर देती है, लोगों का जनता का ध्यान दूसरी तरफ हटाया जाता है किसी मुख्य चीज से। राजनेता भी करते रहते हैं, कोई विशेष मुद्दा बना हुआ है और बड़ी दिक्कत आ रही है उससे, तो ध्यान बटाने के लिए कोई दूसरी घटना जानबूझ के करवा देते हैं, कोई ऐसी चीज मुद्दा उठा देते हैं कि लोगों का ध्यान उधर चला जाता है। अब इसको आप पुरानी विधि से जोड़ करके कहो तो कह लो, योग दर्शन से स्वामी जी आध्यात्मिक पुट भी दे सकते हैं इसको, संस्कारों का जो संग्रह होता है उसमें आलंबन भी कारण होता है। तो जब आलंबन को भिन्न कर दिया जाता है, जो वहां पर प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार उस प्रसंग में भी उन्होंने बात को लिखा कि आलंबन, अभी ये आलंबन है इसलिए इसके प्रति प्रीति है या द्वेष है, अब वो आलंबन नहीं होगा तो वो नहीं। विच्छिन्न दशा जो आती है, विच्छिन्न दशा कैसे आती है, अभी ये आलंबन है राग या द्वेष का, अब वो मान लो हट गया तो वो विच्छिन्न दशा आ जाएगी। आलंबन के बदलने से ही तो होता है, उसका मन इधर कर देते हैं, उसको डाइवर्ट कर देते हैं, एक तरफ कर देते हैं। तो ऐसा पूरे राष्ट्र के स्तर पर, विश्व के स्तर पर मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सामूहिक किया जाता है जनता के मन को इधर उधर करने के लिए, नहीं तो उपद्रव हो जाते हैं। पहले जैसे कई बार मान लो कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई विशेष बात होती है, तो पहले तो चैनल थे नहीं, एक दूरदर्शन के ही एक दो तीन आया करते थे और उसमें भी फिल्म आया करती थी कभी रविवार को या तो शनिवार को या तो बुधवार को, ऐसे कोई गिने चुने दिनों में आया करती थी, और फिल्मों का लोगों को शौक भी था और कोई मनोरंजन के साधन ज्यादा थे नहीं, तो वो क्या करते थे, वो दिन भर फिल्में चला देते थे। एक के बाद एक फिल्में जो जो अच्छी हो कोई भी, ताकि लोग अधिकतर लोग अपने घर में बैठे रहें। वो चाहते हैं कि लोग घर में बैठे रहें, बाहर ना निकलें। बाहर निकलेंगे तो उनको प्रबंधन में उतनी ही समस्या होगी, तो कम से कम कुछ काफी लोग तो उसमें बदलते हैं। तो समाज शासन इसके द्वारा राष्ट्र को धारण करने के लिए, व्यवस्था प्रबंधन के लिए ये सब चीजें कुछ की जाती हैं। तो इसी तरह ये गंधर्व और अप्सराओं का है, ये राष्ट्रभेद है, राष्ट्र को धारण करते हैं। हम तो देखेंगे भाई गंधर्व और अप्सराएं, हम उसको गलत अर्थ में भी ले सकते हैं, ठीक है, गलत अर्थ में, जिस संदर्भ में गलत अर्थ में है वो गलत अर्थ में है, लेकिन इसको किसी दूसरे संदर्भ में भी दिमाग बदलने के लिए, दिमाग को पलटने के लिए, राष्ट्र को धारण करने के लिए अब राजा को ये सब करना पड़ेगा, और इसलिए राजा की मुक्ति नहीं होगी, है समझिए। आपके मुख की बात बोल रहा हूं मैं। तो वैसे तो आप राजा को तो पूरा शासन देखना है, वो तो झगड़े नहीं हो जाए, तनाव नहीं हो जाए, उस सब से रोकने के लिए उसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसके लिए समस्या अलग स्तर की है, अलग तरह के लोगों से उसका पाला पड़ा हुआ है, तो वहां इस तरह की चीजें जो की जाती हैं। तो ठीक है, आगे देखिए। इति अग्नि प्रकरणे उत्पन्नानाम राष्ट्रपिताम उद्वाहे उपदेश एतेषाम। तो ये तो एक, ये तो उदाहरण दे रहे हैं खैर, कि कैसे वो इधर से उधर जाते हैं, शब्द से प्रयोग करने पर ही जाते हैं। तो क्या था कि इति अग्नि प्रकरण में उत्पन्न राष्ट्रभृताम, राष्ट्रभृत ये जो याग है इसमें राष्ट्रभृत यज्ञों में उद्वाहे उपदेश एतेषाम, तो इन यज्ञों का उद्वाह में यानी विवाह में उपदेश किया गया है। उधर वो कहे गए हैं और इनका विवाह उद्वाह में उपयोग किया गया है, उसको इन्होंने आगे लिखा राष्ट्रभृतो जुहोति जुहोत्य अभ्यातानम जुहोति जुहोति अभ्यातानम राष्ट्रभृतो जुहोति अभ्यातानम जुहोति राष्ट्रभृत और अभ्यातान ये तो कर्म है, उनको इन्होंने उद्धृत किया है इस वचन से। तो असति एतस्मिन् वचने यथाधिकारम व्यवतिष्ठेरन धर्मा, अगर ये वचन नहीं होता उद्वाह में, ये वचन नहीं होता तो ये जो धर्म थे वो यथाधिकार जहां प्रकरण में पढ़े गए हैं वहीं पर ही होते, यहां नहीं आते। तो सिद्धांत यह कहना चाहता है कि शब्द से जहां पर प्रकरण में चीजें बताई गई हैं वहीं रहेंगे, अगर और कहीं जानी है तो वो शब्द से ही जाएंगे, कथन होगा तभी वो वहां पर जाएंगे, उसका उदाहरण दिया। एवं च सति अधर्मकाणि ऐन्द्राग्नादिनी इति, इसलिए जो ऐन्द्राग्नादि है वो अधर्म के, वहां कोई धर्म ही नहीं कहा गया है। तदर्थम उत्तरो अध्याय षटक प्रारब्धव्य इति, इसलिए इसी विषय में चिंता के लिए कि वहां क्या करना चाहिए, क्योंकि इति कर्तव्य कहता कि तो आकांक्षा है ही और कुछ ना कुछ करना चाहिए, वहां कौन से धर्म लिए जाना चाहिए, इसीलिए ये उत्तर षटक यानी बाद के जो छह अध्याय हैं उनकी चर्चा की, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं मीमांसा है उन उदाहरणों को यहां पर छांट करके अलग रखा गया है। आगे तत्र सप्तमेन तावत ऐन्द्राग्नादीनाम कर्मणाम धर्मा संति इत्युच्यते, तो सप्तमें अध्याय से तो ये होगा कि ऐन्द्राग्नादि कर्म है उनके भी धर्म होते हैं, बिना धर्मों के वो नहीं हो सकते, इस बात को सातवें अध्याय में सिद्ध करेंगे। ते च अतिदेशे नहीं थी, और वो कैसे प्राप्त होते हैं, अतिदेश से प्राप्त होते हैं। अतिदेशो नाम, अतिदेश किसे कहते हैं, कि ये परत्र भीता धर्मास्तम अतीत्य अन्यत्र तेषाम देशः, जो धर्म जहां कहे गए हैं वहां से अन्य जगह पे उन धर्मों को ले जाना, वहां से हटा करके उसको, उस प्रकरण या उस मूल बात को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पे उसको ले जाना, इसको अतिदेश कहते हैं। वहां से हटे हैं मतलब वहां नहीं होंगे ये कथन नहीं है, लेकिन वो पहले जहां जिस जगह से जुड़े हुए थे वहां से उसको अलग करके कि अब ये इससे जुड़े हुए नहीं है वो तो दूसरे से भी जोड़ देंगे, तो बस जहां वहां थे तो वहां तो होंगे ही दूसरी जगह भी होंगे, इसलिए इन्होंने कहा धर्मास्तम अतीत्य उसको छोड़ के अतिक्रमित करके अन्यत्रम तेषाम देश। यथा देवदत्तस्य भोजन विधिम कृत्वा शाली सूप मांसा पूपैर देवदत्तो भोजयितव्य इति, देवदत्त के भोजन की विधि की पहली विधि क्या कि देवदत्त भोजन कराने के योग्य है, देवदत्त को भोजन कराना चाहिए, ये भोजन की विधि हो गई। अब इति कर्तव्य था नहीं आई कि भाई क्या खिलाना है उनको, क्या क्या चीज देनी है, तो उसके लिए कहा शाली सूप मांस अपूपई इनके द्वारा देवदत्त भोजन करने के योग्य है, नहीं अच्छा चावल, शाली चावल मतलब अच्छा चावल हो गया, आजकल कहें कि बासमती चावल, उसके साथ दाल होनी चाहिए, मांस होना चाहिए, अब उसको मांस भी ले सकते हैं, उड़द की दाल होनी चाहिए और अपूप पुए वगैरह होने चाहिए, मिठाई ऐसी कुछ वो उसको खिलाना है। अब ये तो विधि तो है नहीं कुछ, जिसके लिए जो पसंद होता हो, लोग खाते होंगे, आज भी खाते हैं, पहले भी खाते हैं, ये केवल इतिहास को बताता है कि उस समय भी खाते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि ऐसा वो कर्तव्य होता है। मान लो आजकल कुछ गलत बातें खाने पीने की चल रही हो और 1000 साल बाद में फिर कहें कि जी उस समय ये चलता था यहां के ग्रंथों में, तो बोले उस समय चलता था इसलिए हमें भी करना चाहिए, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। वो विधि तो की जा रही है उनके द्वारा कि ऐसा करना चाहिए, उस समय चलता था, ऐसा होता था, केवल उसका उल्लेख है। ये इतिहास और उस समय की सामाजिक व्यवस्था उस सबका द्योतक है केवल, यानी इसको लेकर के यूं नहीं कहेंगे मीमांसा दर्शन में आया है कि मांस खाना चाहिए, ये इस वाक्य से अर्थ नहीं निकलेगा। तमेव विधिम यज्ञ दत्ते अतिदिशति, उसी विधि को यज्ञ दत्त में भी अतिदेश करता है कि देवदत्त यज्ञ दत्तो भोजयितव्य इति, देवदत्त और यज्ञ है, हाँ देवदत्तवत यज्ञ दत्तो भोजयितव्य, यज्ञ दत्त देवदत्त के समान करवाना चाहिए, तो वत मत करण मतलब ये अतिदेश कर दिया गया। श्लोक में भी उदाहरण थी इसी बात को, अतिदेश को एक श्लोक के द्वारा प्रस्तुत किया है, किसी ग्रंथ का होगा। प्रकृतात् कर्मणो यस्मात् तत्समानेषु कर्मसु धर्म प्रदेशो ये न स्यात् सो अतिदेश इति स्थिति ही। अतिदेश क्या होता है कि प्रकृत कर्म से, जिस कारण से उसके समान कर्मों में वो धर्म जाता है, धर्म का प्रदेश जिसके द्वारा होता है, जहां प्रकृति में धर्म कहे गए, अब वो धर्म उसी के समान के अन्य कर्मों में भी जिसके द्वारा कहे जाते हैं, जिस विधि के द्वारा, जिस वचन के द्वारा, उसको अतिदेश वचन या अतिदेश विधि कहेंगे। सच नामना वचने नवा, और ये अतिदेश दो प्रकार से होता है, नाम से भी होता है और वचन से भी होता है, दो तरीके से बता रहे हैं। और नाम कितने प्रकार का होता है, तो कहा तत्र नाम त्रिविधम आतिदेशकम, अतिदेश वाला नाम तीन प्रकार से हो सकता है, कर्म नाम या कर्म का नाम बताते हुए अतिदेश किया जा रहा है, संस्कार नाम संस्कारवाचक कोई नाम हो उससे अतिदेश किया जा रहा है, और यौगिक अमिति और यौगिक हो उससे अतिदेश किया जा रहा है। यहां तीन तरह से अतिदेश किया। इसकी टिप्पणी में युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है और भी टीकाकारों ने इस पे बात कही है, भट्ट कुमारिल का भी मत इसमें दिया हुआ होगा, तो उनका यह कहना है कि यौगिक नाम से अतिदेश करने की जरूरत नहीं होती है, यौगिक नाम तो वैसे ही यौगिक से ही वो सब जगह पहुंच जाएंगे, प्रकृति प्रत्यय के आधार पर जहां जहां वो घटेगा वहां वहां पर चले जाएंगे, लेकिन जो कर्म नाम है और संस्कार नाम है उनको लिए तो अतिदेश, वो तो अतिदेश कर सकते हैं। यहां तो ये है कि ये तीनों ही अतिदेश कर सकते हैं, तीनों तरह से अतिदेश हो सकता है, यहां कथन विशेष नहीं किया गया। उन कुछ लोगों का कहना है कि यौगिक नाम अतिदेश नहीं करते। वचनम पुनर्द्विविधम, और वचन दो प्रकार का होता है, इन्होंने शुरू में कहा ना सच नामना वचने नवा, ये जो अतिदेश है नाम से और वचन से होता है, नाम तीन प्रकार के और वचन दो प्रकार के, तो वचन दो प्रकार से कोच है, वचनम पुनर्द्विविधम प्रत्यक्ष श्रुतम आनुमानिकम च, सीधे सीधे अतिदेश कथन किया गया हो या तो आनुमानिक भी हो सकता है परोक्ष रूप से, तयो हो आनुमानिकम उपरिष्टाद वक्षते, तो जो आनुमानिक अतिदेश है उनको आगे कहेंगे, आगे बताएंगे, और प्रत्यक्ष श्रुतम तु इदानीमेव चिंतते, और जो प्रत्यक्ष श्रुति है वचन वाक्य है अतिदेश वाले उनका तो अभी विचार किया जाएगा। तो अतिदेश का प्रसंग है और वो धर्म और जगह जा सकते हैं, जाएंगे तो वचन से जाएंगे, ये सिद्ध हुआ, अपने आप ही नहीं चले जाएंगे, तो कहां कहां वचन है प्रत्यक्ष वचन उसको बताएंगे आगे, ऐसे ऐसे उदाहरण लेंगे, और फिर बाद में अनुमानिक वचन जिससे हम अतिदेश को ग्रहण करते हैं, ये दोनों के दोनों वचन के द्वारा अतिदेश को बताने के लिए उदाहरण होंगे, फिर नाम वाले भी उदाहरण, उसको प्रसंगों को ले ले करके और ये चर्चा करेंगे। अगला अधिकरण दूसरा है, इशौ शेनीय वैशेषिक धर्मातिदेशाधिकरणम, ये जो पहला अधिकरण था ये तो एक भूमिका के रूप में हो गया, इसमें कोई अलग से उदाहरण लेकर के चिंता नहीं की, विचार नहीं किया गया, मीमांसा नहीं की गई, अब एक विषय स्पष्ट हो गया, अब ये एक एक उदाहरणों को विशिष्ट स्थितियों को ले लेकर के चर्चा करेंगे। तो इशु इशु ये जो याग है इसमें एकाह है, ये इशु एकाह है, इसमें शेनीय वैशेषिक धर्म, शेनीय शेन याग के जो विशेष धर्म है उनके अतिदेश का अधिकरण है, ये सिद्धांत पक्ष है। अस्थि पुनर् अस्ति इशु नाम एकाह, इशु नाम का एकाह है। अपरह शेन और दूसरा शेन नाम का भी है, तो तौ द्वौ अपि अभिचारिकौ, ये दोनों कर्म कैसे हैं? अभिचार कर्म है। अभिचार कर्म में यानी अपने शत्रु के या विरोधी के अहित के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो अभिचार कर्म के रूप में होते हैं। उनके लिए भाई, क्योंकि जो शत्रु होते हैं उनकी बाधा को तो हटाना ही होता है, वो भी हटाना अपेक्षित होता है, जो दुष्ट हैं शत्रु हैं उनकी, तो उस तरह की भावना को लेकर के जो ये याग किए गए वो है। यानी ये एक ही प्रसंग के हैं दोनों, इशु और शेन दोनों। तो तौ द्वौ अपि अभिचारिकौ तत्र इशौ कांश्चित धर्मान विधाय आह। तत्र इशौ, इशु में, इशु याग में, इशु एकाह में कुछ धर्मों को कह करके फिर ये वचन आया है। कुछ वचन, कुछ धर्म जो उस इशु याग के विशेष होंगे उनको कह दिया और फिर ये एक वचन वहां मिलता है, इसमानम इतरत शेनेन इति। तो जो बाकी के हैं वो शेन के समान समझ लेने चाहिए, समानम इतरत शेनेन इति, यानी शेन प्रकृति पहले है, इससे इशु को बाद में बताया गया, तो बाकी जो है वो उसके समान कर लेने चाहिए। एतत् चिन्त्यते, अब यहां पर इस वाक्य पर विचार किया जा रहा है कि किम अयम अनुवादो विधिर्वायति, ये जो वचन है समानम इतरत शेने न, ये वचन विधि है या अनुवाद है? यद्यपि पहले के धर्म यहां पर आ रहे हैं, वो धर्म तो दोबारे लिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो वचन है समानम इतरत शेने न, ये वचन विधि वाक्य है या अनुवाद है? तो किम अयम अनुवादो विधिर्वायति, अब उसमें दोनों पक्षों को लेते हुए कहने, यदि विधि तत्व अतिदेश, अगर इसको विधि मानेंगे तब तो ये अतिदेश वचन है, क्योंकि पहले नहीं आ चुका है। उन धर्मों की, शेन में जो धर्म कहे गए वो इशु में भी प्राप्त हो, इसकी कोई विधि नहीं है पहले, तो यहां अतिदेश करते हुए विधि की जा रही है। तो कहा कि यदि विधि, ये विधि है तो इसको आपको अतिदेश ही मानना पड़ेगा। यदि विधि तत्व अतिदेश, वो क्या वचन बनेगा कि शेन धर्मान इशौ अतिदिशति, ये वाक्य शेन के धर्मों को इशु में अतिदिष्ट कर रहा है, यही बस उसकी विधि होगी। अथा अनुवादस ततो नाइति, अगर ये अनुवाद है तो फिर ये अतिदेश नहीं कहलाएगा। यदि अनुवाद है यानी किसी और वचन से वो धर्म यहां भी प्राप्त है, वो धर्म वहां थे वो तो वचन से हो ही रहे थे, लेकिन इशु में भी वो धर्म, शेन वाले धर्म प्राप्त हैं, होते हैं, ये अगर कहीं पहले कहा जा चुका है और फिर ये वचन किया अथ अनुवादस, तो फिर ये अतिदेश नहीं कर रहा है, क्योंकि अतिदेश करने वाला तो कोई दूसरा वचन आ चुका है। अतिदेश करने वाला दूसरा वचन था और ये उसका, उस अतिदेश का अनुवाद कर रहा है, तो ये वचन अतिदेश का कथन करने वाला नहीं होगा, ये तो केवल अनुवाद माना जाएगा उस दृष्टि से। यथा अनुवादस ततो न इति, न इति मतलब ये अतिदेश नहीं होगा। तत्र किम प्राप्तम, तो इसमें चर्चा करने, तत्सूत्रे नैव उपक्रम्यते, इस क्रम को सूत्र के द्वारा ही सीधा प्रारंभ करते हैं, यानी भूमिका, भाष्य की भूमिका न करके सीधे ही प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ आचार्य वर्य, यदि अन्य न वाक्य न द्वितीय पक्ष विषय में प्रश्न अथा अनुवाद ततो न इति, यदि अन्य न वाक्य न अस्य विधानम कृतम, पुनः अस्य वाक्य से निरर्थकता भविष्यति, अत्र तो अन्य अस्य कस्य विधानम न, तो ये अनुवाद होगा ना, केवल अनुवाद होगा और अनुवाद व्यर्थ होगा। नहीं, अनुवादे अन्य कस्य अपि विधानम भवति, एकस्य अनुवादम भवति द्वितीयस्य विधानम भवति, परंतु अस्मिन् वाक्ये तथा नास्ति। ये एक प्रसंग पक्ष रखा है, एक पक्ष रखा है, वो तो चर्चा चलेगी ना अभी आगे, जिस पक्ष में इसको अनुवाद मानेंगे तो बोले फिर इसमें अतिदेश नहीं कह सकते आप, अभी केवल इतना ही कि इस वाक्य से अतिदेश हो रहा है नहीं हो रहा है। इनका कहना है कि अतिदेश आप तभी मान सकते हो जब इस वाक्य को विधि मानो आप, अगर आप इस वाक्य को अनुवाद मानते हो तो अतिदेश ये वाक्य नहीं कर रहा है, फिर तो अतिदेश किसी और वाक्य से हो चुका है पहले, चर्चा चलेगी अभी। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है समाने पूर्ववत्वात् उत्पन्नाधिकार स्यात्, तो चूंकि ये पहले वाला है, ये पूर्व पक्षी अनुवाद पक्ष को कहता मानता है, तो बोले कि जब समान कथन होते हैं समानता में पूर्ववत्वात, जो पहले कथन किया जा चुका है, तो उत्पन्न अधिकार है, जो पहले उत्पन्न हो चुके हैं यानी जिसकी विधि होती है उन्हीं का यहां पर अधिकार कहा जा रहा है। भाष्य समाने पूर्ववत्वात उत्पन्नाधिकार से आते, तो सूत्र ही है जो का तू व्याख्या करने आगे, समानम इतरत शेनेन इति, ये जो वचन है अत्र उत्पन्नाधिकार स्यात्, जो पहले से उत्पन्न था उसी का अधिकार यहां पर कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अनुवाद इत्यर्थः, ये अनुवाद है। कुतः पूर्ववत्वात्, ये हेतु दिया, खोल रहे हैं इसको पूर्ववत्वात को, अयम इशुः पूर्ववान, ये जो इशु कर्म है ये पूर्व वाला है, अपूर्व नहीं है, पहली बार ही नहीं कहा जा रहा है, जुड़ा हुआ है किसी से। अयम इशु पूर्ववान ज्योतिष्टोम पूर्वकः, ज्योतिष्टोम इसका पहले वाला कर्म है, ज्योतिष्टोम पूर्वक ये होता है। कैसे, ज्योतिष ज्योतिष्टौमिको अत्र विध्यंता इत्यर्थः, इसका मतलब क्या हुआ, ज्योतिष्टोम पूर्वक का मतलब क्या हुआ कि जो ज्योतिष्टोम की के विध्यंत है वो यहां पर है, यहां पर ज्योतिष्टोम के विध्यंत आएंगे, विध्यंत मतलब धर्म, जो उससे संबंधित जो छोटे मोटे कर्म है वो यहां पर आएंगे, ये मतलब निकलेगा। अत्र चोदकेन उत्पन्न ज्योतिष्टोमिका धर्माः सन्ति, और यहां पर ज्योतिष्टोमिक धर्म कहां से आए इशु में, तो बोले ये अतिदेश वचन से प्राप्त है। शेनोपि ज्योतिष्टोम पूर्वक, और ज्योतिष्टोम है वो भी नहीं, शेन जो है वो भी ज्योतिष्टोम पूर्वक है, पूर्वक का मतलब है प्रकृति, इशु की भी प्रकृति ज्योतिष्टोम और शेन की भी प्रकृति ज्योतिष्टोम, तो बोले शेनोपि ज्योतिष्टोम पूर्वक तत्रापि ते संति, वो वहां पर भी है। तो यह इशो शेने च समानः सन्ति, सूत्र में जो कहा गया था उसको खोल रहे हैं, समान वाली बात कि जो धर्म इशु में भी थे और शेन में समान धर्म थे, तान अधिकृत्य अयम वादो युज्यते, उनको अधिकृत करके ये कथन किया गया है। तस्माद उत्पन्नाधिकारत्वात् अनुवादः, पहले से कहा गया है फिर उसका कथन किया जा रहा है, तो ये उत्पन्नाधिकार होने से ये अनुवाद समझना चाहिए। आगे किंच इतरत इति च अभावे नोपपद्यते, अब अपनी बात को वैसे तो सिद्ध कर दिया पूर्व पक्षी ने, प्रस्तुत कर दिया, लेकिन और एक हेतु दे रहा है कि ये जो इतरत शब्द है ये अभाव में उपपन्न नहीं होता है। इतरत शब्द, ये जो विषय वाक्य था समानम इतरत श्येन, इसमें जो ये इतरत शब्द आया है उस पर केंद्रित हो रहे हैं, ये जो इतरत शब्द है ये अभाव में संगत नहीं होता है, कुछ चीज हो ही नहीं और फिर कहें कि इतरत। दूसरा ये कब होता है, जब भाव होता है पहले से, तो इतरत इति च अभावे नोपपद्यते, इतर शब्दश्च असन्निहिते अनुपपन्नः अल्पविराम, और ये जो इतर शब्द है असन्निहित में तो अनुपपन्न है, असन्निहित का मतलब है जब कोई धर्म है ही नहीं वहां पर, और ऐसे में इतरत शब्द बोला जाएगा तो वहां संगति नहीं लगेगा। सन्निहिते एव भवति, अगर पास में कुछ धर्म है तो कहते हैं कि ये जो दूसरे हैं वो वहां पर हो जाएंगे। यथा उदाहरण दे रहे हैं, इतरः प्रावारो दीयताम, दूसरा प्रावार दो, ओढ़ने की जो चीज है वो दूसरा दीजिए, चादर दूसरी चादर दीजिए। तो अब दूसरी चादर दीजिए, ये इतर शब्द प्रयोग आया, वो सन्निहित के होने पे आएगा या असन्निहित के होने पे आएगा, भाव में आएगा अभाव में आएगा, तो भाव में सन्निहित में ही ये प्रयोग किया जाता है। तो इतरः प्रावारो दीयताम, इतरः कंबलो दीयताम इति सन्निहितो दीयते न प्रावार प्रावार मात्रम कंबल मात्रम, जो सन्निहित होता है वही दिया जाता है, जो है कोई सा भी कंबल कोई सी भी चादर ऐसे नहीं दिया जाता। ज्योतिष्टोमिकाश्च सन्निहिता, और यहां कौन से धर्म निकट में है, ज्योतिष्टोम में जो बताए गए, तस्मात् तेषाम अनुवादः, उन्हीं का अनुवाद है, विहिता ही थे चोदके नहीं थी, वो यहां विहित कैसे हैं, तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इससे मूल जो अतिदेश वचन है चोदक वचन है उससे, विध्यंतो वा प्रकृतिवत, या तो इसको ले लीजिए विध्यंतो वा प्रकृतिवत, उससे यहां पर पहले से प्राप्त है। तो अब जो ये कहा समानम इतरत शेन है ना, ये अनुवाद होगा। इस पे सिद्धांति कहता है शेनस्य इति चेत, अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो, आक्षेप है, ये सिद्धांति दे रहा है, नहीं पूर्व पक्षी ही, पूर्व पक्षी ही, पूर्व पक्षी के ऊपर अगर सिद्धांति आक्षेप दे तो ये है, इति चेत पश्यसि, अगर तुम ऐसा देखते हो, अब इसको यूं लगाना पड़ेगा संगति, ये सिद्धांति बोल रहा है और अगर तुम देख रहे हो, पश्यसी का कर्ता पूर्व पक्षी है यहां पर, इति चेत पश्यसी, ज्योतिष्टोमी का नाम अनुवाद है, थी ज्योतिष्टोम के धर्म यहां पर अनुवाद में है, सिद्धांति नहीं मानता है कि अनुवाद है, पूर्व पक्षी मान रहा था जो प्रस्तुत किया था अनुवाद, नैवम ये बात ठीक नहीं है। शेनस्य वैशेषिकाणाम लोहितोष्णीशादीनाम धर्माणाम विधि, यहां पर शेन के जो विशेष धर्म है, एक तो ले रहे थे ज्योतिष्टोम के और एक ले रहे थे शेन के, तो ये यहां क्या कह रहे हैं, ये उन ज्योतिष्टोम के धर्मों का नहीं है, ये शेन के धर्मों का है और शेन के भी विशेष धर्मों का है, जो धर्म ज्योतिष्टोम में थे वो धर्म शेन में आए, इशु में आए, तो जो धर्म प्रकृति से यानी ज्योतिषोम से आए उनके लिए तो ये कथन बनेगा ही नहीं कि ये शेन के समान हो जाए, क्योंकि वो तो वैसे ही प्रकृति से आ रहे हैं। या शेन के समान का मतलब क्या होगा, शेन में जो ज्योतिषोम से अतिरिक्त विशिष्ट धर्म कहे गए थे उनके लिए कहा जा रहा है, यानी तो शेन का नाम लेने की जरूरत क्या थी, सीधा कह देते ज्योतिषोम, और वो तो सामान्य अतिदेश वचन से ही प्राप्त है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। ये जो कथन किया गया है वो किसके लिए होगा, शेन में जो विशेष है, वो विशेष को इन्होंने यही उदाहरण में दिया, शेनस्य वैशेषिकाणाम लोहित उष्णिषादीनाम धर्माणाम विधि, तो वहां पर लाल पगड़ी बांध करके ये कर्म किए जाते हैं, ठीक है, लाल पगड़ी बांध करके, लाल कर्म होते हैं ना ऐसे उग्र कर्म, पगड़ी, लाल पगड़ी बांध करके, कुतः शेन ग्रहण सामर्थ्या, क्योंकि चूंकि यहां शेन के समान लिखा है तो शेन के विशेष धर्म ही यहां पर आएंगे, एवं शेन ग्रहणम अर्थवत भविष्यति धर्मान विशेषयत, ऐसे में शेन शब्द का यहां पर पढ़ा जाना, शेनवत जो कहा है वो सार्थक होगा, कैसे सार्थक होगा कि वो धर्मों को विशेषित करेगा, शेन में होने वाले धर्मों को विशेषित करेगा, नहीं तो व्यर्थ होगा ये शब्द, कुतः शेन ग्रहण सामर्थ्य, तो ये शेन शब्द पढ़ा है तो इसका तो यही मतलब है, एवं शेन ग्रहणम अर्थवत भवती धर्मान विशेषयत, आगे इतर्था अनर्थकम स्यात्, अगर आप उन विशेष धर्मों को नहीं लेते हो शेन वाले लोग तो ये शब्द ही व्यर्थ हो जाएगा यहां पर। सर्वेशाम ही एकाह अहीन सत्राणाम ते समानाह, तो जितने भी हैं जो एकाह अहीन और सत्र के, वो तो जो सामान्य धर्म है वो तो सबके समान है, ज्योतिषोम के जो धर्म है वो चाहे एका हो अहीन हो सत्र हो वो तो सबके समान है ही, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है यहां पर। तत्र यावद उक्तम स्यात, तो अगर वैसा हो तो उसके लिए कहने की, तत्र यावद उक्तम स्यात समानम इतरत इति तावद एव समानम इतरत शेनेन इति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, समानम इतरत इति है नहीं है, और समानम इतरत शेनेन इति, तो जो वचन मिल रहा है वो समानम इतरत शेनेन है, अगर इसको वो उस तरह से बोल रहा है सिद्धांती कि यदि ज्योतिषोम के ही सामान्य धर्म जो कि शेन में भी आए हैं वो ही इशु में भी आने, अगर यही कहना होता तो समानम इतरत कह देता है, मतलब बाकी सब समान होंगे, लेकिन समानम इतरत शेनेन ये जो विशेष कथन किया, बोले अगर समानम इतरत शेनेन ये कथन से भी आप उन ज्योतिषोम वाले ही समान धर्म को अगर ले, तब तो समानम इतरत ये कहो चाहे समानम इतरत शेन न कहो, दोनों तो बराबर ही हो जाएंगे, फिर शेन न ये सब अलग से कहने, शेनवत ये कहने की, शेन न कहने की आवश्यकता क्या पड़ेगी, वो तो समान हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा, दोष दिखाया जा रहा है, इसलिए शेन के ही विशेष धर्म यहां पर कहे जाएंगे, और वो सामान्य से नहीं आ रहे, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य से वो समान रूप से नहीं आ रहे, इसके लिए विशेष कथन करना पड़ रहा है, ये सिद्धांति का मत हुआ। इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, आक्षेप निवारण है, न असन्निधानात, बोले ये नहीं हो सकते, पंद्रहवां सूत्र न असन्निधानात, ये आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इनका इनकी इनका सन्निधान नहीं है, असन्निधि है। नायम शेन वैशेषिकाणाम वादो युज्यते, बोले शेन याग में जो विशेष धर्म कहे हैं रक्त उष्णिक आदि, उनका ये कथन, उनके लिए ये प्रसंग नहीं है, क्यों, अकस्मात असन्निधानात, उस पास में है ही नहीं, अयम इतरत शब्द सन्निहिते भवति, बोले इतर शब्द तो सन्निहित में ही प्रयोग किया होता है और सन्निहित है नहीं वो धर्म। न च शेन वैशेषिका इशो धर्म सन्निता, शेन से विशेषित जो धर्म है रक्तोष्णिक आदि, ये धर्म इशु में सन्निहित नहीं है। यत्तु शेन शब्दो वैशेषिको भवति इति, और जो आपने ये कहा था कि शेन शब्द वहां पर विशेषक हो जाएगा, तो बोले विधि पक्षे अविशेषकत्व दोष स्यात्, बोले ये विशेषक होगा, शेन शब्द विशेषक होगा, और अगर विशेषक नहीं होगा तो शेन शब्द जो व्यर्थ होने लगेगा, ये जो दोष दिखाया जा रहा था, इसलिए विशेषक मानना चाहिए। उस पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो आपका विधि पक्ष है उसमें ये अविशेषकत्व होते होने पर दोष को प्राप्त होगा शेनवत, जब आप विधि मानोगे, सिद्धांति विधि मान रहा है यहां पर, अतिदेश की विधि मान रहा है, जब आप विधि मानोगे तब यदि शेन शब्द को आप विशेषक नहीं मानोगे तो व्यर्थ होगा, वैसे व्यर्थ नहीं होगा। तो विधि पक्षे अवैशेषिकत्वम दोष स्यात्, अनुवाद पक्षे तो नैव कश्चित विधीयते किम विशेषयिष्यति। तो अनुवाद पक्ष में तो यहां शेनवत या शेने ने जो पढ़ा हुआ है उससे कोई भी दोष नहीं आता है, क्योंकि यहां कोई विधि ही नहीं है, विधि नहीं है तो किससे विशेषित करना है उसको, विधि मान ही नहीं रहा है। हाँ, विधि पक्ष में ये शब्द व्यर्थ होता हुआ दिखेगा, इसलिए आप कह रहे हो कि यहां विशेष आना चाहिए। हम विधि ही नहीं मानेंगे उसको, हम तो इसको अनुवाद में कहेंगे। वो केवल दृष्टांत उदाहरण के रूप में आएगा और कुछ नहीं, वही अनुवाद है ना, अनुवाद में उपलक्षक होगा केवल। विधि पक्ष में तो शेन के ही कुछ विशेष धर्म आने चाहिए यहां पर, अनुवाद पक्ष में बस एक उदाहरण दे दिया, वैसे उपलक्षक, वो कोई नियामक नहीं होगा, वो विवक्षित नहीं होता है, अविवक्षित होता है। पूर्व पक्षी एवं मानती है तो हाँ, पूर्व पक्षी ऐसा मानता है तो और बात भी ठीक है ना, अनुवाद में अविवक्षित होता है ना, विधि में कोई बात कही भी होती है वो विवक्षित होती है। जब हम ये कहेंगे कि शेन के धर्म ही आएंगे रक्तोष्णिक आदि, तो अब हम यहां शेन को विवक्षित मान रहे हैं, अविवक्षित मान रहे हैं, विधि में ही हम इतना जोर दे सकते हैं, अनुवाद में तो ढीला रहता है वो। आगे ज्योतिष टोमिकास्तु सर्वसाधारणाः संतः शेनस्यापि भवन्ति इति अनुवादो युज्यते। और चूंकि ज्योतिष्टोमिक धर्म है वो सर्वसाधारण है, सभी में विकृतियों में जाएंगे, तो वो शेन के भी होते हुए यहां पर अनुवाद के रूप में कहे जा रहे हैं। तस्मात ज्योतिष्टोमिकानाम एव अनुवादः, इसलिए यहां पर इससे जो ज्योतिष्टोमिक धर्म थे उन्हीं का अनुवाद कहा गया, वो पहले कह चुके हैं अतिदेश से, और उसका ये यहां पर अनुवाद है, ये वाक्य अनुवाद है, ऐसा पूर्व पक्षी ने सिद्ध किया। अब इसका उत्तर सिद्धांत दे रहा है 16वां सूत्र, अपि वा यदि अपूर्वत्वाद इतरत अधिकारा अधिकार्थे ज्योतिष टोमिकात विधेहे तदवाचकम समानम स्यात्। तो उसका अपिवा करके तो पूर्व पक्ष को हटा रहा है, यदि अपूर्वत्वात इतरत अधिकार्थे, बोले यदि ये अपूर्व होने से, समानम इतरत शेने ने जो ये वाक्य है ये यदि अपूर्व अर्थ का विधायक हो, यदि अपूर्वत्वात इतरत अधिकारार्थे, तो ये जो इतर शब्द है ये अधिक के अर्थ को भी कहेगा, अधिक अर्थ में होगा। ज्योतिष्टोम से भिन्न जो धर्म है अतिरिक्त जो कि शेन में है उनको कहने वाला होगा ये। तो यदि अपूर्वत्वाद इतरत अधिकारार्थ है ज्योतिष्टोमिकात, ज्योतिष्टोम के जो धर्म है उनसे अधिक धर्मों को कहने वाला होगा। विधेय तत्वाचकम समानम स्यात्, क्योंकि विधि का वाचक होता है, विधि को कहने वाला होता है, उन्हीं ज्योतिष्टों से भिन्न धर्मों को कहने वाला ही ये होवे। भाष्य अभिवायति पक्षांतर परिग्रह, विधिरयम् शेन वैशेषिकाणाम समानम इतरत शेने न, ये शेन विशेष वाले धर्मों की विधि की जा रही है, न ज्योतिष्टोमिकाणाम अनुवाद, ज्योतिष्टोम वाले धर्मों का अनुवाद नहीं है ये। कुतः अपूर्वत्वात्, ये हेतु है अपूर्व होने से। एवं अपूर्वम अर्थम विधास्यति, ऐसा होने पे कुछ नई बात कही जाएगी, वाक्य है उसमें कुछ भी नयापन नहीं हो तो व्यर्थ हो जाएगा बिल्कुल। कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, चाहे प्रशंसा हो चाहे निंदा हो चाहे विधि, कुछ ना कुछ नया अवश्य होना चाहिए, नहीं तो वाक्य व्यर्थ होगा। तो इसलिए क्या एवं अपूर्वम अर्थम विधास्यति, ऐसा होने पर ही, विधि मानने पर ही ये नए अर्थ को, विशिष्ट अर्थ को कहेगा। तथा प्रवृत्ति विशेष करो भविष्यति, अब जब वो अपूर्व का विधान करेगा तो प्रवृत्ति विशेष को भी करने वाला होगा, कर्म कुछ नया कहा जा रहा है। अनुवाद सन अप्रवृत्ति विशेष करो अनर्थ का स्यात्, यदि अनुवाद मानेंगे तो कुछ विशेष प्रवृत्ति को तो ये करने वाला होगा नहीं, तो ये वाक्य अनर्थक हो जाएगा, अनर्थकता को बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इसमें पूर्व पक्षी कहता है ननु इतर शब्दो अयम सन्निहिते भवति, बोले मैंने आपको कहा था कि इतर शब्द तो सन्निहित में ही प्रयोग किया जाता है, असन्निहित में नहीं, आप जो प्रयोग कर रहे हो वो तो असन्निहित में कर रहे हो। उसका उत्तर दीजिए, सिद्धांत कह रहा उच्चते इतरत अधिकारार्थे समानम इतरत समानम अधिकम इत्यर्थः, बोले ये जो इतर शब्द है वो अधिक अर्थ में है, अधिक अर्थ में है। तो जब यहां कहा गया समानम इतरत, समानम इतरत कहा गया, तो ये जो इतरत है ये अधिक अर्थ में है, तो क्या बनेगा इसका तात्पर्य, समानम अधिकम इत्यर्थ। समानम इतरत का मतलब होगा समानम अधिकम, समानम अधिकम, इतरत शब्द, इतरत शब्द अधिक अर्थ में आ रहा है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु सन्निहित वचनो यम न अधिकार्थ वचन, बोले मैंने पहले भी कहा था, आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो इतरत शब्द है ये सन्निहित को कहने वाला होता है, अधिक अर्थ वाला नहीं होता है। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते न केवलम अयम सन्निहित वचन एवा, केवल सन्निहित को ही कहने वाला नहीं होता है, आप ही लगा रहे हो, यही नहीं है भी है। पूर्वोक्त सदृशम असन्निहितम अपि ब्रूते, जो पहले वाले के सदृश जो असन्निहित है उसको भी ये कहता है, सन्निहित को तो कहता ही है, पहले वाले के सदृश असन्निहित को भी कहता है। अविशिष्टम च, और अविशिष्ट को भी कहता है, अविशिष्ट का मतलब है सन्निहित को तो कहता ही है। यदा ही वस्त्राणि अनुक्रम्य इतर शब्द प्रयुज्यते, जब वस्त्रों का को अनुक्रमित करते हुए इतर शब्द का प्रयोग किया जाता है, देवदत्ताय कमलोदीयताम, विष्णुमित्राय कौशेयम, यजदत्ताय क्षौमम, तो देवदत्त के लिए कंबल दो, विष्णुमित्र के लिए कौशेय वस्त्र दो, कुशाका वस्त्र, और यजदत्त के लिए क्षौम का दो, रेशम का दो, अतसी अलसी का दो। और इतरत चैत्राय, अब इसमें इतरत चैत्राय में जो इतरत शब्द है ये किसका वाचक है, सन्निहित नहीं हो, इतरत चैत्राय, तो तदा वस्त्रमेव प्रदीयते न हिरण्यम रजतम वा, जो इतरत है चैत्र के लिए दूसरा दो, जो ऊपर पहले कहे गए ना कि कंबल कौशे और क्षौम उससे अलग दो, इतरत चैत्राय, तो तदा वस्त्रमेव प्रदीयते न हिरण्यम रजतम वा, तो हिरण्य और रजत को नहीं दिया जाता है, वस्त्र ही दिया जाता है। इह ज्योतिषटौमी केभ्यो अधिकान लोहितोष्णी लोहितोष्णादीन धर्मान अनुक्रम्य इतर शब्द प्रयुक्त है, तो यहां जो इतर शब्द है ये ज्योतिषटौम वाले जो धर्म है उससे अधिक जो लोहितोष्णिक आदि धर्म है उनका अनुक्रम करके इतरत शब्द का प्रयोग किया गया है। तेन अत्रापि अधिकान एव वक्तुम अर्हति, इसलिए यहां भी अधिक को ही कहा जा रहा है, तथा अधिक वचनो भवति, इसलिए जो इतर शब्द है ये अधिक शब्द का वाचक है। आगे अथा ज्योतिषटौमिकान ब्रूते, अब ज्योतिषटौमिक धर्मों को कहते हैं, तो तथा सन्निहित वचन, तो ये सन्निहित का वाचक है वहां पर, तत्र अवश्यम अन्यतरत हेयम, तो वहां पर अवश्य ही दूसरी को हमें छोड़ देना चाहिए, एक अर्थ को छोड़ना चाहिए कि जहां पर सन्निहित को दे रहा है तो वहां अधिक को नहीं लिया जाएगा। यदि अधिकार्थताम हित्वा सन्निहितार्थता अधीयते आश्रियते, अधिकार्थता को छोड़ के सन्निहितार्थता का आश्रय लिया जाता है तो अनुवाद मात्रम अनर्थकम स्यात्, इस प्रसंग में यह अनुवाद व्यर्थ हो जाएगा। शेन शब्दश्च अविवक्षितार्थः, और ये जो शेन शब्द है ये अविवक्षित अर्थ वाला है, अविवक्षित अर्थ वाला हो जाएगा, फिर वो विवक्षित अर्थ वाला नहीं होगा, जब अनुवाद मानेंगे तब अविवक्षित अर्थ वाला होगा। अतः सन्निहितार्थताम हित्वा अधिकार्थता, इसे सन्निहितार्थता को छोड़ करके अधिकार्थता अर्थ लेंगे इतर का। गृह्यते, और ये गृहित भी नहीं, अधिकार्थता गृह्यते, न कश्चित दोषो बहुति, और इससे कोई दोष भी नहीं आता इस वाक्य में। तस्मात सूत्रकार आह इतरत अधिकार्थे ती, इसलिए सूत्रकार ने कहा कि इतर शब्द अधिक के लिए है। अतो ज्योतिषटौमिकात विधेय अधिका शेन वैशेषिका ये त इह अतिदिश्यन्ते, तो यहां पर ज्योतिषटौम की विधि से अधिक जो शेन वैशेषिक धर्म है वे यहां पर अतिदिष्ट किए जा रहे। तदवाचकम समानम स्यात्, तदवाचकम समानम स्यात् ये सूत्र का अंश है जो कतु दिया है, इसका अर्थ आगे खोल रहे हैं। समान शब्द स्याद इत्यर्थः, तदवाचकम समानम स्यात् का मतलब हुआ, समानम का मतलब है समान शब्द, समानम का मतलब समान शब्द स्याद इत्यर्थः, भवति शेन शब्दश्च विवक्षितः, और यहां पर शेन शब्द विवक्षित होगा, और शेन शब्द विवक्षित होगा विधि होगी, और शेन वाले ही विशेष धर्म यीशु में प्राप्त होंगे। तो इसके आधार पर सिद्धांती वही बात कह रहा है कि सामान्य रूप से जो प्रकृति से विकृति में आते हैं वो उन धर्मों को नहीं कहा जा रहा है, जो विशेष धर्म है उनको दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आपको विशेष वचन कहना होगा, विशेष वचन नहीं है तो वो वहां नहीं पहुंचेंगे, जहां कहे गए वहीं पर ही लगे रहेंगे विकृति के लिए। तो आज का पाठ फिर इतना ही रखते हैं, प्रणव तो ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शिव। इसमें नीचे जो है ना